बहुत दिनों के बिछड़े मितवा मिले हैं वर्षों बाद, ओ आंखों में है उमड़ पड़ी बीते बचपन की याद, बीते बचपन की याद। नहीं मित्र, नहीं, मुझे प्रभु कहने वाला सारा संसार है, परंतु मुझे मित्र कहने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। सुदामा, सुदामा, तुम मुझे मित्र ही कहो। मैं तो यही समझता था कि आप द्वारकाधीश होकर दरिद्र सुदामा को भूल गए होंगे, किंतु मुझे से निर्धन के साथ आपका यह बर्ताव धनवानों के सामने एक महान आदर्श खड़ा कर रहा है। देखो बंधु, इधर उधर की बातों में न बहलाओ। आज मित्र मिलन का दुर्लभ अवसर मिला है, उसका मुझे पूरा पूरा लाभ उठाने दो। हाँ, चलो भवन में। देखो प्रभु का प्यार ये अद्भुत, स्वागत ये अभिराम, आज बना है एक निर्धन का